राम। यह प्रवचन परमश्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 29 मार्च 1995 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद मूल्य मनोहर द्वारा बीकानेर में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। भगवत प्रेम स्मृति में होता है कि अभ्यसन अभ्यसन नहीं होते हैं, अभ्यस्त संज्ञा नहीं होते। प्रेम होता है भीतर में, प्रेम खुद का होता है। आसक्ति कामना ये अंतकरण में होती है, वो उनके साथ स्वयं लग जाता है। और प्रेम परमात्मा में होता है स्वयं से, साथ में अंतकरण शुद्धि सबसे लग जाती है। ये फर्क है इसमें, प्रेम स्वयं करता है। प्रेम है वो चेतन है, दिव्य है। आसक्ति कामना ये जड़ है, अदिव्य है, नाशवान है, क्षणभंगुर है। नारायण नारायण नारायण नारायण। स्वयं मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे, इतने स्वयं भगवान का है जो है पहले से। प्रेम चीज तो स्वतः है, आसक्ति कामना ये है बनावटी। जैसे एक दिन चला सारे प्रकरण, दो दिन चला वो प्रकरण कि वांट और डिजायर क्या है, तो वे जितने शब्द मिले वे जड़ता से ही मिले हैं। इच्छा और कामना आवश्यकता एक ही चीज है, वे नाम अलग अलग हुए, उसे भेद नहीं हुआ। और हमारे यहाँ भेद है कि कामना आसक्ति आशा तृष्णा वासना ये सब जड़ता से होती है, जड़ता मुख्य रहती है उसमें, और प्रेम चेतनता मुख्य रहती है। प्रेम स्वयं से होता है, आसक्ति स्वयं से नहीं होती है, वो स्वयं में मालूम होती है। आसक्ति अहम तक देखकर, अहम यानी अहम मैं हूं, ये जो चीज मैं हूं है इसमें मैंपण को लेकर जो आकर्षण है वो आसक्ति है, और हूंपण को लेकर खिंचाव है उसका नाम प्रेम है। मेन भेद है, स्वयं जो आकर्षण होता है वो प्रेम है, स्वयं हो वो फिर घटता नहीं, वो बढ़ता ही है, वो असली है। और जो ये मन बुद्धि आदि होता है ये जड़ है, ये घटता है, ये रहता नहीं हमेशा, नष्ट होता है। तो प्रेम स्वयं होता है, मैं हूं भगवान का स्वयं। जैसे शरीर में माता पिता का हूं, ऐसे शरीर तो माता पिता का है और चेतन अंश वो परमात्मा का है। तो परमात्मा का शरीर तो परमात्मा को होगा, जड़ जड़ के साथ में होगा। तो प्रेम स्वयं का होता है। जैसे आप कोई बात याद कर देते हैं तो भूल जाते हैं, पर विवाह को भूलते नहीं। विवाह स्वयं अपने मान लेते हैं मेरा विवाह हो गया, तो स्वयं चीज आ जाती है, भूलती नहीं वो, और याद की हुई भूल जाती है। जो वेदांत आदि का अध्ययन करते हैं वो याद करते हैं, तो याद करते हैं वो बात स्थायी नहीं होती। ऐसे ऊपर से आप भगवान का हूं ऐसे मान लेते हैं वो याद नहीं रहता, भीतर से मान ले तो फिर भूलता ही नहीं कभी। मैं तो हूं ही भगवान का, भगवान है ही मेरे, वो तो कैसे भूलेगा, भूलने संभव नहीं। ऊपर से याद कर रहे भगवान का तो भूल जाता। इस वास्ते प्रेम स्वयं से होता है अपने में, मैं हूं भगवान का। तो प्रेम होने में अपनापन मुख्य होता है। त्याग करते हैं, तपस्या करते हैं, तपस्या से परमात्मा दर्शन हो जाए, तपस्या से प्रेम हो जाए, तो तपस्या से मन ही होता है, वो स्वयं होने होता है। तपस्या करते करते भी स्वयं का भाव बदलता है भगवान ही तब तब भगवान से प्रेम होता है, भगवान प्रकट हो जाते हैं, दर्शन देते हैं। ये स्वयं की बात है, खुद की। इस वास्ते वो शरीर के बाद भी परमात्मा प्राप्त होता है, परमात्मा के साथ प्रेम रहता है, परमात्मा के साथ स्नेह होता है, भगवान धाम में चला जाता है। तो स्वयं का होता है वो। आसक्ति कामना है, वो राग है, तो राग के साथ मिल जाने के कारण से स्वयं उसे फंस जाता है, उसका जो मन होता है। कामना होती है वहां भीतर, राग होता है कारण गुण संगों से सदस्य जनसु ऊंच नीच जमीन में जन्मा में कारण गुणों का संग है। अरे प्रेम में गुण रही तुम कामना रही तुम, वो गुणों से रहित है, कामना रहित है, प्रत्यक्ष वर्तमान है, ऐसा प्रेम है। तो तीनों गुणों से अतीत है, स्वयं काम हरेक करता है तो रहता तो स्वयं है, स्वयं में जड़ता की मुख्यता रहती है, उसमें चेतनता की मुख्यता रहती है, प्रेम में भगवान की चल रहे में। कल आपने बताया कि दोषों को दोष जो है उसको जिम्मेवारी उसको मिटाने की जिम्मेवारी जो है भगवान की हो जाती है जब हम भगवान से कहते हैं, तो वो बात फिर दोबारा समझाएं आप। कल आपने जैसे बताया ना कि दोष को मिटाने की जिम्मेवारी भगवान की हो जाती है जब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो आप इस बात को फिर दोबारा खुलासा से समझाएं आप फिर दोबारा। समझाए जी, देखो भगवान की कब हो जाती है कि जब वो सर्वथा भगवान का हो जाता है तब होती है, पहले नहीं होती है। सर्वथा भगवान का है ये बिल्कुल निर्विकल्प हो जाए, ऐसे बिल्कुल एकदम कोई विचार करना चिंतन करना अभ्यास करना मानना कुछ नहीं जाता है, स्वतः ही ब्रह्म तो फिर भगवान की जिम्मेदारी आ जाती है। और जब तक भगवान से दूर रहता है एकता मानने पर भी तब तक भगवान पर जिम्मेदारी नहीं आती है। जैसे वो भगवान के पास जाता है जितना जितना मिल जाता है उतना उतना काम जिम्मेवारी का भगवान को हो जाता है, पूरा जो है पूरा हो जाता है एकदम स्वयं सब। मैं तो भगवान का हूं ही, जैसे साधारण रीति से बच्चे के मन में होता है कि माँ का मैं हूं ही, मेरी माँ है, मैं माँ का हूं, माँ मेरी है, उसमें कोई विचार नहीं होता, संदेह नहीं होता, सीखना ही पड़ता, स्वतः स्वाभाविक। वो बच्चे का जैसे भाव माँ के प्रति होता है ऐसा भाव भगवान के प्रति हो जाए कि भगवान मेरे हैं, तो फिर उसी जिम्मेदारी सब भगवान पर आ जाती है। जैसे बच्चा माँ का ही रहता है तो बच्चे को कोई बीमारी हो जाए तो माँ को दवाई लेनी पड़ती है। इसी तरह से सिवाय भगवान में किसी कार्य में ऐसा हो जाए तो फिर भगवान को काम करना पड़ता है। ऐसे गुरु के हो जाए तो गुरु जी को काम करना पड़ता है, उनका सब काम जिम्मेदारी आ जाती है। तो भगवान का मैं हूँ ये जो जो भगवान नजदीक होता है जो जो भगवान का काम होने लगता है वो जितना जितना नजदीक होता है उतना ही, और सब हो जाते भगवान में, बाद मेरा कुछ है ही नहीं, मैं कुछ हो ही नहीं, फिर सब भगवान ही करते हैं। साधक तो चाहता है भगवान की तरफ बढ़ना और भगवान को अपना मानना चाहता है, लेकिन जब वो असमर्थ होता है तब वो भगवान से कहता है, तब जिम्मेदारी भगवान की नहीं है क्या उसको? नहीं, बीमारी भगवान नहीं होती, तब वो भगवान दे देते हैं, सरलता कर देता है तो भगवान दे देते हैं। भगवान की असली शरणागति भगवान की कृपा से ही होती है। जैसे मैंने उदाहरण दिया था कि एक बच्चा दिन में सोया है और मां चली गई कुएं से पानी लाने के लिए, तो पानी देकर आती थी, बड़ा बच्चा जग गया, उसने देखा कि माँ नहीं है, तो माँ को देखा दूर आता हो तो वो चल पड़ा। अब गर्मी है, पैर तपते हैं, उठाता है जा रखे वही जगह, फिर उठा कहाँ उठा कहाँ रखे, वो झड़ने वैसे ही हसवाने लगता है, तो माँ घर पहुंच गया। माँ घर पहुंच करके माँ ने कहा थोड़ा तो ऊंचा हाथ लगा दे, मैं दे लू अभी, तो वो तो लेट कर नहीं चाहिए, मैं मेरे को छोड़ क्यों नहीं गई, अब वो ऊंचा हाथ करता ही नहीं, तो माँ को दुख होता है, माँ करे क्या घड़ा है सिर पर, तो फिर वो घड़ा फिर पीछे बैठ जाता है, तो इस तरह से ऊंचा हाथ कर देना इतना काम भक्त का है, फिर तो हाथ उठा देना भगवान भगवान का काम है। अपनी तैयारी सब हो जाए अर्थात संसार का सर्वथा संबंध छूट जाए, संसार छोड़ भगवान ही भगवान सन्मुख हो जीव मोई जब ही जन्म कोटि भाई वो केवल सन्मुख हो जाए और कोई इच्छा नहीं कहीं कोई चाहना नहीं किंचित मात्र भी शरीर में शरीर के आराम में भोग में संग्रह में कोई इच्छा नहीं कोई मान में बढ़ाई में आदर में कोई नहीं कोई आगे करे निरादर करे कोई प्रशंसा करे कोई निंदा करे सुखदायी परिस्थिति आ जाए दुखदायी परिस्थिति आ जाए हम सब बिल्कुल विमुख होकर केवल भगवान सन्मुख हो जाता है। तो केवल सन्मुख होता तो भगवान ले लेते हैं शरण, तो शरण रहना भगवान का काम है पर जाना काम इसका है अपनी तरफ से पूरा का पूरा परम प्रभु शरण हो जाए फिर भगवान दे देते हैं। अब भगवान दे देते हैं फिर भगवान ये सब हो जाता है। पर भगत मैं ऐसा नहीं चाहता कि मेरी बीमारी शिमारी की भगवान ही करे, ये वो चाहते ही नहीं। बीमारी हो चाहे स्वस्थ हो चाहे आदर हो चाहे निरादर हो चाहे निंदा हो चाहे प्रशंसा हो होता रहे उसको पता ही नहीं इस बात की उसको ख्याल ही नहीं है। थोड़ा ख्याल अपना होता है तो वो अभी भगवान के सर्वथा सर्व नहीं वो है। बात यह है परंतु एक बात और सोचना कि भगवान की तो हम चल भगवान के हम हो गए इस विकल्प न लावे ये तो भाई भगवान की बीमारी भी भगवान की हो जाएगी इतनी बात कही तो इतनी बात तो असली में है परंतु साधु को नकली मानना नहीं चाहिए क्योंकि भगवान का संबंध वो बनाया हुआ नहीं है संसार का तो संबंध बनाया हुआ माना हुआ है वो भगवान का माना हुआ नहीं भगवान का तो जीव है। अब माना हुआ मिटेगा तो वही परिस्थिति हो गई संसार का संबंध माना हुआ है वो माने हुए को जो आदर जितना देता है उतना उतना भगवान से अलग रहता है। शरीर का संसार संबंध अपना है नहीं कोई माना है तो भी तो छूट जाता मर जाता छूट जाता है पर भीतर से छूटता नहीं है भीतर में राग रहता है कारण गुण संगो से सदस्य जीवन जीवन गुण का संग रहता है इस बात में उस जीवन होती है अगर संग नहीं रहता उस जीवन नहीं हुई तो संग रही तो अगर परमात्मा को जैसे फिर परमात्मा को जैसे नाथ जी महाराज ने कहा कि महाराज आपको श्राप दे दिया मेरा पाप लगेगा तो भगवान मम इच्छा कह दी निराला उसने जो नाथ जी की दास इच्छा होती उसमें भगवान की इच्छा होती तो कोई अपना कुछ है ही नहीं जो कुछ है भगवान का ही है तो वहां पर भगवान कह रही मेरी इच्छा है उसमें भी नाथ जी का मैंने गलती करी भगवान को श्राप दे दिया तो भगवान कहे मैं तुम घबरा मेरा मम इच्छा कह दीन दयाल इनका कह मेरी इच्छा है मेरे कारण से होता है तुम चिंता मत करो ना सोचो तो सब कुछ भगवान की जिम्मेवारी आती है ये सब कुछ जिम्मेवारी दे देता है तब इस बात देखो शरण जाना तो है भगत का काम शरण लेना है भगवान का काम अरे प्रेम करना दोनों का काम भगवान प्रेम करते हैं जीव से जीव प्रेम करता है भगवान है तो शरण देना भगवान का साधक का काम है शरण देना भगवान का काम है ये दोनों काम और प्रेम दोनों का काम है ऐसा बात है महाराज जी राग द्वेष जो हमारे होते हैं उसको मिटाने की जिम्मेवारी जो भगवान की कैसे हो ये वो तो भगवान को पुकारे पुकार नहीं सकता वो भगवान से जिम्मेवारी पुकार नहीं सकती पुकारने की बात ही कह रहा था मैं अच्छा पुकारने की देखो इसमें राग द्वेष के मिटाने में सब साधन काम के हैं परंतु सर्वथा राग द्वेष मिटते हैं कर्मयोग में कर्मयोग खास बताया है भक्ति योग में और ज्ञान योग में सब मिटते हैं परंतु कर्मयोग में तो कर्मयोग में क्या बात है एक बात असली है खास सबका दुख कैसे मिटे इसके लिए व्याकुल कि सबकी पीड़ा किसी को किंचन में भी पीड़ा न हो किसी के कभी दुख न हो हे नाथ वो भगवान को पुकारता नहीं कैसे सबके सब सुखी हो जाए सर्वे सुखिना सर्वे संत निरामय सबसे निरोग हो जाए सबके सब निरामय हो जाए सबका दुख कैसे मिटे सबके दुख को लेकर हृदय में दुखी हो जाए उन दुखों से अपना हृदय दुख से भर जाए एकदम ऐसा भर जाए केवल दुख ही दुख हो रहा है दूसरों के दुख से पर दुख दुख सुख सुख देखे पर पराय दुख से ऐसा दुखी हो जाता ना, फिर आदेश मिल जाते। ये उपाय है। दूसरा उपाय भक्ति का ज्ञान का, ये ज्ञान का उपाय है। उसमें मैं असंग कैसे हूँ संसार और शरीर से असंग कैसे जाऊँ, कब होगा, कौन सा दिन होगा, किस घड़ी कौन सी घड़ी आएगी, कैसा समय होगा जब मैं असंग हो जाऊँ, ऐसी व्याकुलता हो जाए तो ज्ञान के मार्ग से आदेश मिट जाते हैं। और भगवान के प्रेम से ही मेरा हृदय भर जाए, हरदम भगवान के प्रेम में मस्त रहूं। प्रेम के सिवाय कुछ दुखे नहीं, खाना ना पीना ना सोना जोना कुछ नहीं, केवल भगवान में ही मैं रहूं, केवल भगवान ही मेरे में हो, ऐसी व्याकुलता होती है तो फिर आदेश मिल जाते हैं। मानो केवल व्याकुलता ही व्याकुलता भगवान के लिए। कौन कैसे मिले सामर्य, कैसे मिले भगवान, कैसे मिले भगवान के प्रेम, कैसे हो इन आत्मा, क्या करूं जिससे भगवान के प्रेम हो जाए, स्नेह हो जाए, भगवान में ही तल्लीन हो जाऊं, ऐसी जगन हो जाती है जिसमें भूख बंद हो जाए, नींद नहीं आवे तो हो जाएगा, फिर राग द्वेष नष्ट हो जाएगा। ये बात है। राग द्वेष अभी तक है संसार में, संसार की सत्ता है, सत्ता के बाद राग होता है, राग बाद द्वेष होता है, पहले संसार की सत्ता संसार है ही होता है। तो बैराग्य होने पर संसार मेरे कोई काम कर लिया, संसार याद ही नहीं आता, कोई संसार है, हमारा तो भगवान ही है, दूसरा कोई है ही नहीं। तो ऐसे गाढ़ एकता होती है भगवान से, आते अन्यता फिर आदेश मिट जाते हैं, और पहले ही मिट जाते हैं विचार के द्वारा, फिर तो मिट ही जाते हैं, रहते ही नहीं, पहले साधन में भी मिटते हैं, कुछ रह भी सकते हैं। तो राग द्वेष बुरा लगे पहले ही, पहले बात ले गई, जो भोजन करो तो राग हो जाए तो भी अच्छा नहीं लगे, द्वेष हो जाए अच्छा नहीं लगे। इस बात मैंने कई बार ये बात जानू कही है, जो हमारी सुनी हुई है, बात सच्ची है कि सुख होता है तो भी दुख होना चाहिए, दुख होता है तो भी दुख होना चाहिए, ये बात पहले चाहिए। अब नाश करना चाहते हैं राग द्वेष को तो ये बात होनी चाहिए, राग हो जाए दुख होना चाहिए, राग क्यों हो गया संसार में, भोजन में, पदार्थों में, आदर में, सत्कार में, आराम में, राग क्यों हो गया, राग का भी दुख होना चाहिए, और द्वेष हो गया, जो बैर हो गया, ये बात सुनाती नहीं, बुरी है, अच्छी नहीं है, तो ये द्वेष का भी दुख है, द्वेष क्यों हो गया, मत लगे राग से ही दुख और द्वेष से भी दुख, तब फिर दूर हो गए। राग से सुख होता है, द्वेष से दोष से द्वेष होता है, तो राग देव राग द्वेष नष्ट नहीं होते। मानो अनुकूल में राग होता है, प्रतिकूल में द्वेष होता है, हमारे अनुकूल कोई चले तो अच्छा लगता है, हमारे अनुकूल नहीं चले तो बुरा लगता है, ऐसा जब जब लगता है तब राग द्वेष नष्ट नहीं होने। ऐसा ही नहीं हो जाए दुख हो जाए, कहा सुख हो जाए, सुख हो तो सुख, दुख हो तो सुख, एक हो दुख हो तो दुख, सुख हो तो सुख, दुख हो तो दुख, हो तो दुख, सुख हो तो दुख, एक कर लो, दो द्वंद है। ये नित्य सन्यासी ये न दृष्टि दिकांक्ष थी, न इच्छा वहां देश है, निर्द्वंद हो महाबाहो सुमता, तुम निर्द्वंद हो जाओ, मुक्त हो जाएगी, राजदेश हो जाएगी, बिल्कुल ये द्वंद आएगा ना, कुछ अच्छा कुछ मंदा, कुछ ठीक है कुछ बेठीक, कुछ श्रद्धा कुछ दुष्टता, कुछ संशय कुछ ज्ञान, वे घर के रह घाट के जीवन धोबे स्वान, ये दो जब तक रहते द्वंद रहता है तब तक शांति नहीं होती, निर्द्वंद होती। तो निर्द्वंद कैसे वो ये ना देना, पुकार पुकारते रहो भक्ति मार्ग में, पुकार ज्ञान मार्ग में, विवेक मेरे में है नहीं, ये तो आने जाने वाला मेरे में ही नहीं, मैं तो रहने वाला हूँ, बिल्कुल अनुभव करे अपने आप से तो नष्ट हो जाता है। तो कर्मी हो ज्ञान योग भक्ति हो दोनों तीनों से होते हैं, ध्यान योग से चारों से विकार नष्ट हो जाते हैं। हमारी जिम्मेदारी तो खत्म होती है जब राग भी बुरा लग गए, द्वेष भी बुरा लग गए, तो बुरा लगता है महाराज जी, साधक चाहता है ये नष्ट ये खत्म हो जाए राग द्वेष। हाँ तो बुरा लगता है तो शुरू हो जाएगा नष्ट होना, कम हो जाएंगे, बुरा लगने पर नष्ट होना शुरू हो गया, अब बुरा लगते लगते बिल्कुल नहीं सुहाता है तो अपराध तो बिंदु हो गया, बिल्कुल जितना बुरा लगता है उतना दूर हो गया, एकदम सही है। राग भी बुरा लगता है, द्वेष भी बुरा लगता है, अनुकूलता भी बुरी लगती है, प्रतिकूलता भी बुरी लगती है। तो अनुकूलता बुरी लगने लगे ना तो समझ रोना लगा है, अनुकूलता भी अच्छी नहीं लगे। तब तक अनुकूलता अच्छी लगती है, मन लग रहा तब तक खतरा है उसे, कोई राग द्वेष दूर नहीं हुआ। आपने कहा भगवान से पुकारो, भगवान से पुकार की बात नहीं है, आपसे आप दूर होने की बात बताइए, पुकारने की बात है, अपने से दूर नहीं हो, मेहनत करे। पुकारने में तीन बात खास है, एक तो अपना उद्योग करके और निराश हो गया, राग दूर कर सकता, देश को दूर कर सकता, वर्षों हो गया मेरे से दूर नहीं होता, ऐसे अपने उद्योग से निराश हो जाए, अपने पुरुषार्थ से निराश हो जाए कि मैं पुरुषार्थ से दूर नहीं कर सकता, बिल्कुल अंध हो जाए, एक बात। दूसरी रो करके त्यागो रोकर भगवान से कह दे, ये दूसरी बात, और एक कहकर फिर निश्चिंत हो जाए, अब भगवान जाए वगैरह काम जाए, ये तीन बात हो तो दूर हो जाएगा। मानो अपने साधन पर तो विश्वास नहीं रहा, भगवान की प्राप्ति करना है ये उसका उद्योग जारी है, भगवान बिना रह नहीं सकते, राग को दूर करने में असमर्थ है, द्वेष को दूर करने में असमर्थ है, ऐसे हम असमर्थ अवस्था में भगवान से पुकार करे, कब के जो साधन साथ साधन से सिद्धि हो जाए, परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाए, प्रेम प्राप्त हो जाए, तत्व ज्ञान हो जाए, मुक्ति हो जाए, ये चाहना ये जो है तुम प्रबल परमात्मा में प्राप्ति की चाहना प्रबल हो, परंतु उनके बल के लिए बिल्कुल निराश हो जाए, मैं कर नहीं सकता, मेरे पास शक्ति नहीं है, निर्बल हो जाए, तब ऐसे जागृत जागृत होती है, तब होती प्रेत प्रार्थना, उस प्रार्थना में तीन बात होनी चाहिए, भगवान को कह दे और उसी पर छोड़ दे, आज तो भगवान को कह देना और फिर भगवान फिर छोड़ दिया, फिर व्याकुलता मांग है वो अपनी चाहिए, व्याकुलता वो अपनी खुद की चाहिए, जैसे भोजन कोई दे देगा भूख तो अपनी चाहिए ना, ऐसे भगवान पूरी करें भूख तो अपनी चाहिए, तो अपनी भूख लगाना ये अपना काम है, फिर दूर करना भगवान का काम है, भगवान की भूख लगे, भगवान कैसे मिले, कैसे भगवान का दर्शन हो, कैसे लगाइए।